غرور نگاه علی فاطمه است، علی شاه شاه علی فاطمه است، کنار علی این همه مرد و تمام سپاه علی فاطمه است. غرور نگاه علی فاطمه است، علی شاه شاه علی فاطمه است، کنار علی این همه مرد و تمام سپاه علی فاطمه است. همون زن که درک عمیقش هنوز برای زمین و زمان حسرته، یه زن که نه تنها برای جهان که حتی برای علی حسرته. کسی پشت این در شکسته دلش، که هرچی دل عاشق دستشه، یه در رو به پهلوی اون باز شد، که هرچی در تو جهان بستشه. توی این همه مرد عاشق ببین، فقط یک علی لایق فاطمه است. یه دنیا به عشق علی عاشقن، تو دنیا علی عاشق فاطمه است.